الأداء الوظيفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اليونس مكي سورة وترتيب ده سورتون ده قرآن الكريم كي لسم ونزول كي رسول سورة البني إسرائيل نيو فانزوسم دعوة ده سورة نفي ده شرك اعتقادي أو ده شرك فعلي سرى ده طول أحسان ده شرك أو نفي ده دعاء شرك في الدعاء آخر كي مرتبطي بني دعاء ربط او مناسبت ده صورت بخ کی سرن مخ کی صورت کی جہاد ذکر شو نزا پی تفریقی چی جہاد کی گی صد پارا رد ده شرد پارا نزکی متصل ورکسران جہاد بصد پارا کے حتی لا تکون خدمت یا دا تفصیل دین دا آخری آیات دا سورة التوبی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم دا آغا اجوالو دا تفصیل دین دا ذکر متصل ورکسران یا آغا متن دا اشرح و او متن مقدمی پا شرح بانی وزکی متصل ورپسی راوان یا مخ کی صورت کی ذکرون جہاد نو دے صورت کی ذکر کئی جهاد چی کی گی نو دفار دا توحید نو ذکر متصل ورکسی راو حاصل دا صورت یعنی تقسیم و تجزیه خلاصه صورت دو حصی ری اولا حصہ اوی آیم آیات پوری پدی کې اثبات د توحید د الله دی والی او رد د شرک سره د بیان د سلور اصولونه چې ثواب ورته وي بیا دا اویایم آیاتنا دریم حصہ پدی کې درې مثالونه ذکر کړي یو د قوم د نوح بل د فراون بل د قوم د یونس دا دو مثالونه د قوم د نوح او د فراون د نه منونکو د دې مثالې او یو مثال د منونکو او په صورت کې دا مشهور شبهه د مشرکینو منګه ذکر ابلو مو ورته خدایان نه وایو تو دید پاره را بلو چه من بخلاسی شفعاء و عندن لا اطلسه بایات کی شفی شرفا عین چه جمع کی شفا جو خوالی توی مطلب اسی دا شفا رشکون که خلاس دی نمازم خلاسی دی تفصیل کی او شفاعت پر دو قسم یو اذنی یو شفاعت قهری حضور اخلاص نو صورت کی رد کئی چه پر حضور اخلاص دشت شفاعت اذنی لپارا سلو شرائط یو دا بئی پر قیامت کی نو دوریا کی دشت دویم دا بی بعد الازر چی شرحی تیزروش بعد الازر درین چی ایمان او حساب دا شرحی وشی دا ایمان بانی ایمان معلومی مومن وی شرحی و حساب وشی دا اخلاص سلورم چاله چې شفیع شفاعت کوي نو هغه مؤمن یعنی مشکو هم مؤمن او وزلا مسله د توحید په صورت کې مقرر کړي او وزلا صداقت د کتاب او وزرا اثبات د قیامت کی بیا دا صورت وو ابواب ته تقسیم دي باب اول سوره بیات پوری دي دیکه ترغیب ورکه قران ته او دلیل په توحید باندې بیان دي تفویض دویم باب ولسم آیات پوری دلیل عقلی یا بدوالی او دا چه سو خوخی داغی بدوالی ذکر کی او توحید پی تفریقی دا قرآن او دا آخرت نمونکر داغی دا پار زورن څوک د قران او د آخرت د منکري دا غیر پر سزا دریم باز د سمنا یو د سم کوي دلیل عقلی په توحید او بیا تصریحی ورستو زجر ذکر کوي مثال د کتاب بشارت او نته د شفاعت قاری تفویض او خرایي د ذکر کوي سلورم باز د یو دیرشنا پینزو پنزو سب پوری پده کی دلیل اعترافی بخارف بجبور کیا اقرار کی مقدبات پسلم عند الخصم او الزامی شربیو زجر ورکی خط برو خبر مورز دا قرآن قرآن نا اوڑیدل دی زڑی بیکار دی او پا آخر کی نفی دا شرک فی التصرف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پندو سم آیات کی بیا زجر زورنا تقوی منکر دا آخرت تا او دا دا غدریو صورتونو نا دی چه اللہ قل پیغمبر توی قیامت گوا کا قسم میری قیامت راتون کے یو دا اول سور سبا اول سور تغامن لاتو باقسن قسم بخری چو پرتکولے وچ بینزم با پینزم پندو سمنا شپک شپیتا بخوری نفید شرکی فیلی ترغیب قرآن تسرد بشارت مو شپکم با شپکش پیتا ویاد کی چه دیو پچا بانی گوان کی اغخلاص ہونے دیش دری بیان وان باب دوش پیتا بنا آخیر بود حدا اوی آیم آیا تا پوری او بیا تطیبت سورت پدری واقعات سر ذکر کی اول ایسا کی و بابون آخیر کسر تطیبت پدری واقعات سر تقویف و بادری تبلیغ ترا مسئلہ و رسوان او بیان کئی دا امور مصلحہ و چه پا وقت دا اطلاع کی سڑے بچ کئی نیو ایمان لکا سنگ جی قوم دیونس بچ شو بیا نفی دا شرک د عبادت او د دعا او د تصرف او ترغیب قران ته اخر کې تسلی ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم دا و حاصل الف لام را الله کوره په مانو دری حروفو په مانو دری حروف تلک آیات الكتاب دا دی آیاتونه د کتاب الحکیم محکم دی د کتاب محکم دا دی آیاتونه د کتاب محکم اکانا آیا دے خلق لرن عجبن تاجوب آیا دے خلق لرن نشت خلق لرن تاجوب چواہی اپرم سور سواد کیم ذکر کئی دیو تاجوب کئی پیزب آیات کی دا سورت زوات الران دی لکه یونس هود یوسف راد حجر نو اول دا دی خصوصیت داره چه اول صداقت دا قرآن ذکر کی بیا نوری بسری او چه کل صفت دا قرآن حکیم ذکر بی اکثر پاره کې دلایل عقلی یو چې موبینی ان چې موبینی صفتی نو دلایل عقلی او چې حکیم نو دلایل نقلی کله چې د قران صفت مبین ذکر کئی دلتا حکیم ذکر کرنے نو اکثر پاکی دلائل اقلیه بھی او چه حکیم ذکر کئی نو دلائل اقلیه مبین ذکر کئی نو دلائل نقلیہ او چه حکیم ذکر کئی نو دلائل اقلیہ دغو لکھتی مخی بلکتی اکان لیلناس نشتے خلق لرا تاجوب چوائے اکرم یو سڑی تبین امددوینا چه بویا رئی خلق لرا وبشر او زیر ورکا مومنان تم یقینا لهم اشتیدی لرا قدم صدق درجہ کاملا عند ربهم در افسر ددوی درجہ کاملا سور قمر پیزه پنزوسن کی سورة الوائدہ یو سل نلسم کم ذکر شیو او دی سورت کی با دری نبی کم راشی بنی اسرائیل اتی آیم کم قدم صدقن دفارا تایدا درجہ کاملا پنی زرب دی درجہ رشتینی کاملا پنی زرب دی وائی کافر ان هذا لساحر مبین یقیناً دارے خوابقا جادوگر سرگند پیغمبر جادوگر دے قرآن جادوگر دے جادو دے بلکل اِنَّ رَبَّكُمْ یقیناً رَبْسْتَاسُمْ اللَّهَ حَوَقَاتْ دِن چِ پیدا کری دی اسبادو روز وکی فی ستتن گورا دلائل اقلیہ ذکر کئی زیاد حکیم صفت دے دلائل اقلیہ زیاد نور ذکر کئی خوکن پیدا کری دی اسبانو رغمکی فی ستت ایام پشپگو لمحو کی زکر کن فیکون سرے تارو درنش پشپگو لمحو کی سن مستوہ نبیاو گورا خبرابر شپارش ودین ما یلی خلیشانی کی او دا یودت بیرالامر سوره اعراف سلور نوی کې سلور پنځوسم کې تیر شو. دا د آینده چې کوم شو هر راځي دا غیرت کوي لکه څنګه الف لام میم سیده کې سلورم پنځم آیات هم دا شو چې باغ صورت کې آینده کوم شو هوا د شفاعت د باغ غیرت په دل ته دام داسي کې دا غیرت دې دا غیرت ایام یو سات لکه الیوم اکبلتو دانه چه تمام ارز بیسو مرکولوی یا سور انخال کی یو ومن یولیهم یوم ایزن دوبا نو لمحا چه تعرض رانشی دا کن فیقون سن دا کن فیقونم پیتبار دا بخلوق سن اللہ تک اگورین دون فاصله وقفم دا اللہ پامر کی نشتری ذکر فاصله دا علامه دا دا مخلوق دا فیل دا حدوثی و دوی منازقه نو استوا معلومه کیفیت مجبور سوال تینا بیدات انکار تینا کفر و بیدینی امام ابو حنیفه رحم الله نے تبوس کی استوا یا اللہ شان سر جسنگ لائق ہے زما پی ایمان دی بس معنا کو تعویل کرے دیکھوں دے کی تعویل کرے دارن لا خلق ویلیو چ شیخ الاسلام ابن تیبیہ دا مجسمہ ہے نو غلط ہے نا اگر پخپلا پر تفسیر دا سورۃ الاخلاص کی وئی زما عقیدہ دے جکم دا سلف و صالحین و صحابہ و تابعین و عقیدہ دا دا اللہ شان سر جسل آئیق جنم آخنا و مصیبت دا شوی و بدنامی و پراپیگنڈا ہمیشہ چلی دلی دا دا سڑی چی بخام لوی ندا چی پراپیگنڈی کھئی ابن بطوتا دا سبوکی شاگرد و او دا شوافی و پاگا وقت کی دا شیخ الاسلام سرم مخالفت او بادشاہی ام داغی با دا مولیانو ڈالا بے کول اکل مولیان دی لکا سنگ ایران کی جد اکل مولیانو ڈالا دی یا لکا سنگ چی دا پادریانو ڈالا کی گی دا بوربیانو ڈالا کی گی دا اندوستان دا بامبڑانو ڈالا کی گی نو داغا سی پدی تی بار سرم ابنی بطوتا ہوئی تی زلالا مصر تا د شیخ الاسلام ابن تیمیہ د منبر نه داسې کوښښ د بره پوړاینه وی الله په اخر شپه کې د خسرا کوجی یو ومن دا وایو چې تاریخي غلطی ده او که شوی ده ابن بطوطه هغه سړی او چار دې ته بدلو خزبې کوله وکاله هندستان کې قاضی پاتې شو او بیا به پیښه د بل دي ته د بچو ته پوښیم نه دي داسې تاریخ پتہ نظر دا دینا چی دے کل مشر دا تلے و دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو وفات شیو دا فن و دا خبر نسنگ را پاسی دا پمین بس کتا را کنسو و دا روگی ویلی دیو غٹ دا روگی جو تدبیر الامر تدبیر کئی اللہ دا ہر شین بخ پلام ما بن شفیعین نشت دے لاسون کے حصوک شفین نکیر دما تحت نفینا الا من بعد اذنی مگر پس دا اجازت دا اللہ نم چا اللہ چاہتے اجازت ہوتی ناول ما حاصل کیوئے نم کہ شرائط دا شفاعت بیر اذن سلور شرطنوں شفاعت قهری نشتا خلاصول نشتا و قرآن داغی تذکیر کریم سور سبا کیون او سور فاتر کی ذکر کریم و زور خلاصول کی گی در سو جوحاتونا سور فاتر روانوی سوره فاتر کی ویلیو اخلاصول نشی کولی زکا وما یستوی الاعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات برابر ندی بڑی و جندی سنگ بے اخلاص کی فضور اخلاصول نشی کولی دارنگلا پسور سبا کی تفصیل اکڑن دو اشتب آیات دارنگلا سور بقرہ کیم ویڈیو سلور و ترکو بانی سڑے اخلاسی کی آخرت کے بدغنی سور سبا کی ہوئی لا یملکون واجدار ندی زرا برا برخ کتن دویم حصدار ندی درین معاون ندی دا اللہ سلورم پزورن شخلا سولے دروازے والا بندہ تا آن شفاعت بالعزن خلق و داسی ویلیوں چسنگ بادشالا قادیلا تا دوریا خلق و لخلق شوک گوری دا اللہ دا پارم دا نازولی دی نمونگو آئیو دا اللہ حکومت دا اللہ ذات قیاس پا مخلوق باندی علت مشترکہ نشتر قیاسو قیاس مال فارق فاسد قیاس غلط دی لکشا سے حجت اللہ البالغ کیوں گیلی بادشاہ جسنگ اقبل جامع واچی ریوزی دا رکی نداسی اللہ ان دا اکری و فاغیر ہے بادشاہ بانی زاوال راجی نو اللہ دا زاوال نپاگی ستڑکی گی نو اللہ ستڑکی گی نو خوب نو از دیداتا خدود سے نفهم علا و مفکر کچھ او شفاعت بل ایزن یو قیامت کی ووی دنیا کی نشتا دیم بعد الاجازت دریم چی شفی تا ایمان نصیب شی او دا شفی حسابو شی بخفل اخلاص شی سلورن چی اغا پواوی چی چال شفاعت کئی مشکو چی اغا مومن دی مومن بکئی مومن لی انبیاء بکئی نیکان بکئی شہداء بکئی یدبر الامر ذالکم اللہ دیشی بطنو والا اللہ رفستا سرین فاعبدو نو تمام اقسام دا عبادت بھوکی دی اللہ لام افلا تذکرون نو آیا ولی یاد نسا دی دا بیان فندولی نالی دی اللہ تری مرجوکم راتل استاسی دا ٹولون وعد اللہ لوز دین دا اللہ حقا رشتینین انہو دا قرآن حقا انہو دا قرآن یو مانا حقا نا قرآن لوز اللہ رشتی آدین خفل مانا یا حقا لوز اللہ چی دا قرآن دیر اللہ دا طرف ندا رشتینے دین حبل اللہ پڑے دے اوری سے اخلاصے گے بکنی بنا انہو یقینن دا اللہ یبدو الخلق پیدا کئی مخلوقات ثم یعیدو او بیا را گرزی دیولرم پناتا ثم یعیدو بیا را گرزی دیولر پناتا دیو مانا او دوبارہ بھئی بیا جوندی کئی دا وام بسورا دا زکا لام دا حکبت ولی با گرزی اللہ دوبارہ دکا چھے دا علت دے زکا چھے اللہ بدلہ اور کئی ایماندار ہوتا چھے عمل کئی نیک بلقس بینصاف قائمم بلقس کیوں گے بینصاف لا تظلمون ولا یظلمون قران ذکر کوي کبه اضافه بونشین او هغه سان چې کفر وکړو لهم بیبدیل شرابون سکل من حمیم د اوبو گرمو عام مانکوم ایشیدلی وعذابن حدیث داغی وضاحت کی وینی سوی دا جہنبیانو گربی وی چار سو بیخکت ورزی وعذاب درناک بیبا کانو یک فرون وسبب داغی چی دیو انکارو کرو دا حکم دا اللہ نم ہمیشہ یادا وسبب دا ہمیشہ انکار کولو دا دی دا قرآن نم دا پیغمبرنا آخرتنا دا اللہ دا حکمنا کولو سرائی لگوش اللہ آغازات تے دا لبون دا کی خاص تے دا مخ کی دلیل عام عقلی دا لبون دا کی خاص اللہ آغازات تے چگر دولے دے نور دیا انرنا والقمر اسکو بی نورا روخانا وقدرہو او باندې ذکرې دی الله او ګور زمير د مفرد دی او شمس او قمر دوی دا قاعده د قران د بلاغت په اعتبار د ذکر سم دوانو تراجي دین او باندې ذکرې نور اوس په مې دوانو د پارا مرادل پړاونم پړاولې د ذکرې مودا لتعلم ورل دلیل کی زکر چپو آشی تاسو عدد سریر والحساب پشبیر دا کلونو او پخبل حساب یا پڑاو دے مقرر کھڑی دی چپو آشی تاسو عدد سریر پشبیر دا کلونو او پخبل حساب نور نور حساب باندې پوه شي نن دا ورځ د سبا دار وګورئ سپوږمۍ په میاش کې چې کوم مزل کوي نور ته چې وګورئ یو دوه تبدیلی هغه په کال کې هم نه دا دوه پیر داري هم د تبدیلی بدلی ګرا بدلی کې نن دلته سبا ته پړاو دی دی منزلی دی کلن فی فلکین یسبحون حاری و درین قفل مدار کی روان دلان بوئی ما خلق اللہ ذالکا نری پیدا کری اللہ دا نورس کو گوئی دا عالم دا مخلوقات الا بالحق مگر چی سرگنشی حق مخلوقات تا اورد دے پدی کی مشرکین بالکواکب تا دا سوائے چه دا آلیہ دی نا دا تابی دی دا بلچام او چه تابی نواغن نشکر زیده الہ اگو پخپلا دی محتاج نو سنگا با محتاج الہو گلی رد پساوی ہاں مشرکین بالکواکب بائی بسل الآیات واضح کونگا آیاتورا دفار دا قوم چپیگی تفسیر سر بیانا دریم دلیل یقیناً فی اختلاف اللیل و النهار فبدل اولو در زمانی کی اختلاف فبدل اولو در زمانی کی لیل و نهار دا عبارت شد زمانی یقیناً فبدلو دشپی و النهار و را وستو دورش کی فبدلی دو دشپی و دورش کی لفظی او په بدلولو د زمانی کې حاصل د باندې واغا چې پیدا کړی وی الله برکت خامخا نخری هغه قوم لرم چې یریږي د الله نن هغه سوجو کې نو وی ندی پیدا کړی الله هاذا باطلان بے فائدې بغیر د خالق نن قران وځي ان الذين يقينن اغكسان لا يرجون يقينك لقاءنا د پیشی زمونگا دیم یرجون مانا لا یقافون نیریگی دا پیشی زمونگا ولی من خاف مقام ربهی جنتان ورزو او دیو خوشال شوی پجوند دنیا بس خوکدین امدخلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ و ابن القیم رحم اللہ وی دیر دیبا نیتیمات کئی چی جیب کس دینو کیگی کارو کنی نبیع و ران دان وطمئنو زرلگ ان کی دیدیو بها پدی دنیا و اخلدا مخکی رشو چٹ شو دنیا دا دنیا یو رکھا دیم مانا او مطمئن دیدیو پدی دنیا شدلتا بنا شمدو زم نگورت دا سی وی کلک کٹ جوڑ که دا سی جکم دی لنٹر واچو و چسل کالون نو رانی او روان تینا پس ربا لی آغا کسان چی هم عن آیاتنا چی دیو دی سمند آیاتونونا غافلون بے خبران دویر مانا چی زان بے خبر ساتون کی دی زان نخبری او گورا دنیا دا پاردے سکی مندائی تزی میلی تزی ریٹ سدے یو دکاندار دبل نتا خوز کئی و دا دین پا بارا کسرے دا سیده چی رگی مکو تبوی دا پا سرگو ملون دے دا پا خوکون ملون دے سوئی دا دا دی نور و خلق کار دے مولیان پوش و کاری پوش نا نا دین دا طول و شریک دے اللہ امیانو تا پیغمبر لے گلے والذی باس فی الامین رسولان نو سنگ چی دپو او خلقو پیغمبر دینو دا ناپو او پیغمبر دین لار مرشیم نو عالم زوی او بی علم میراس یو شانا جی کنا جی کم وقت ہوتی یو شانی ہوتی جا نو منگا موائل که عالم یو که بی علم دا پیغمبر روحانی بچه دی داغ میراس تا بنی بولاری نو بیکار از وی سوکی چه دفلار میراس تنبل سوکتا سی یای ارانی یای سیزی و یای خطبری و سوکو را دا پیغمبر میراس خلق و سرسکی دی بیغمان آس و تندی چرتا سخ پلیم رانلی دا سڑی جیب چشتی گی نصور پریشار دا دین خلاف دا شکی گی سڑے حیران چی او گورا پلسطین تا داغی مظلومانو سو نا وقت دے اوز دا پوری بمباریانی کئی ماشومان شہیدان تکلیفون اوز سو نا حالات کی اوز سوز پدی وقتی سو دا تکلیفون ایسان نشتا اخبارم گوری عرص گوری والک کاغا یهودی بانی دلاز نرسینو یلون کم من الکفار نزدی یهودیان مشترین زمیدار چی خپکین نو دو دری ٹانٹی والا پلتو و ماتی وکارا پی کھڑی دلے دیکھا نو کاغا نی نا پر کٹیان خوشتا دیکھا اغا ظلم نے اللہ دی دی موند برسی اولائی کبا اواق من نار دو کسان زید دی اور دین و سبب داغی چھ ہمیشہ کئی دیو اووی دیو کئی اووی یکی در اغا کسان آبنو قابدو دغا مضمونی آده ایمان راڑو پدی مضمون دادی صورت وعمل کئی درست توفیق بار کلیو طرف دادوی پس ابب دا ایمانی په سبب د ایمان د دی په قران رواني به کم تر ته توفیق ورکړي یا لار به خیری او ته په سبب د ایمان د دی جنت تر ته رواني کی رواني به لاندې دا غیر ولی دا غوونو د بولیګونو په جنت النعیم کې جنت د یا رسول او خوشاله داواهم پیشکش پیدا دوی فیا پدی کی ڈالی پیشکش سبحانک اللہم پاکی اے رب زمگا اے اللہ تد ہر نقصان نپاکی و تحییتو هم او ہر کلے پوید دوی فیا پدی جنت کی سلام دا بچکر اللہ بچکر بچکر اللہ بچکری بچکړو مونږ الله بچکړو یا الله شکر دې بچو دته وې واخرو داواهم اور سنه خبر بد دوی داوی ار الحمدلله داوی مناسب صفاتونه خاص الله لوي چرم د مخلوقات دې ولو يعجل الله للناس نمبر ولو يعجل الله للناس كزر وكره الله عذاب خلقتا الشر كزر وكره الله خلقتا الشر عذاب استعجالهم بالخير پشان دزر بختلو ددوی فائدی لرم لقوزی ایلیم نو ختم کشوی بوی ددوی نیتا ختم کشوی بوی لیم ددوی اجر هم نیتا ددوی خوزر عذاب نورکی نم لیلهم محلت ورکون دیوتا صد پارا چی بیا عذرونکی چه نوم کوا سوک راغلی نوم انبیاء میولیگل علماء میولیگل کتاب یورکو چه بانه خط بشه کزر ورکولی اللہ عذاب پشان دزر گفتلو ددوی فائدی لرا خیر فائدی لرا لکه دیو چه فائده زر گوانی یا پیتی بار دا اول و دا صورت هر سڑے دا خوفی شبا دا فائدہ و رسی او دا فائدی دا پاردے کوشش کئی شما تذر و رسی دے نو دقا شبا میدیو تا عذابم پا بد عمل بانے بزر کرے دارنگ لقرآن وی کچر اللہ پا عمل د ګناه نیول متصل نو په مقدس مکه وای یو زند سر نه به معنی یو کسب مې نیول او ختمې دي نو پرې دا کسان چې یقین نه کوي د پېښې زمون کې تو یانې په سر کې شهید دوی کې تو یان په کوګوالي کې کوګ روان دي یا مهون متردد پریشان او کلا چورشیگی انسان تا ضرن و تکلیف دانا نچلوهی ممتا لی جنبی پروتی پا اڑخ لی جنبی پروتی پا اڑخ پل او قائدن یا بی ناس او قائمن یا بی ولاد ولاد بی او کناس بی پا هر حال کی چلوهی یا الله بچوی کین نو هر کلا چلری کو مونږ ددنه پرانی جو مونږ ددنه زور رهو تکلیف دد مر نو روان وی دی بلار رواني کالم تبوی لم یدونا چی چغینو والی مونتا الا ذرن و تردا تکلیف مسو چی رسیدره ودتا ربو سړی ته مو چې تما ته आवाज هم نو پرسمانه عمل بدا شي کوي چې د الله خلاف وي ته به در سره د کوم کې چې څه نه دوالي وای دا سما وکړه دارنګ لا خس شوی مشرکان او تعالی چې یو کوي همیشا چا خس کړی شرکا هم مخ کې ویلی د دې منځورو ته وای زوینا شیطان زوینا لناس حب شاوات نفس ورته خزه مطلب یې سره مشرک ته هر شی چې څور دوی له دیو ته تیاری آمین یقینا اهلکنا القرون هلاکړي دي موږ تباکړي دي موږ پیړې چوي په فاساجن علت د تبای شو لما ظلمو کله چې دیو کو شرک اللہ نبخی شرک ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ زیب و زیدہ وی داسی شو چدے تباشم وجاتم اور آغریو دیوتا رسولهم پیغمبران دیو بالبینات بواضح دلائلون منو دیو لیؤمنو چی ایمان راوڑے ولی ایمان درانو لیو مینو زکر چی ظلم کڑون ایمان درانو شرک کڑون ایمان درانو دارن لیم صداور کو مجربانو تام او بیامی اگردول تاسی لرا خلائی تتلاو دن ورپسی مکر تاسو لرا و دنیا کیم بیا می وګرځو تحصیل را جانشین په دنیا کې مین باندې پس تبا کولو د دې قومونو نن دې لپاره نن زور جو ګورم زه الله ته معلوم دي موږ اصول چې ذکر کړو چې سرګن کوم خلق دنیا ته چې سرنګ دی خو یامل مخ کی زورا لے ورکری پا توحید انکار دا خیامتنا نو زورا نا ورکری پٹھو کم اوکلا چھولو سیشی پدیبانی آیاتون دن سرگن بینات واضح سرگن ویا کسان لای رجون ابد قطیبہ بانکری لای خابون چنیری گید اللہ نم لا يرجون يقين نکید پیشی دمن ماوی شوی ایتی راوڑان بے قرآن و قرآن غیر بی آزاد دینا چدا دی آزاد چدا دی دین علاو بل راوڑا او بدلون یا بدل اکر دا مسلا دا بیان دی بدل کشنی لگون دکی ترمیم خوکا دا سی مٹھا کی خبری که شړیا او تټینګې ده نشلکس لا او تو دهینو فیدهینون او شړی دا ونه کی پس دا بما تو عمر صاحب بیان وکړه اولوال تو ما یقولی ندی مناسب مالرم ان ابدلهو چی بدلکم دام سلام د توحید د تمام انبیاء اتفاقی مسئله من تلقاء نفسی د خپل طرفنا نعمز تابع مگر دا چوهی کی گی ماتا زما اختیار نشتری انی اخافو یقینن دو چیم یریگم در اخپلنا عذاب یوم نازین دا عذاب دا ورزلوینا سوره انعام 15 آیات کې داسې وي بیاری دا هغه آیات راغستره هغه مضمون یې دلته راغستره والله شاء الله هو آیا قرضا شویوین دا الله منبوی ویلوسته هودا مسلا علیکم پتاسوم نبا میوی لوستی هودا مسلا علیکم پتاسوم شیخ القرآن رحمه اللہ ولا هو تصرف بيد مسلمين سوتيا وقال طالبان يقولون عارف ما تقول له ايات النبي دي بارك الله فيك يا ما يدارو كبار لا تكون داريو بيدي تصرف ما بيدي تصرف يا رسا كاتي تصرف يا ما تقول اسمع ما دار الهان نبينا الله تعالى لي كتابي نبي زين سنتي دي نو محمد دي محمد رسول الله زين دي كامل دي دار من كامل دي كتب دي قال لي خير ما اوي او راشي كده جاوب ابي بدل بقي وكذا بقى انه بقي اس كتبوا دي كتابي انا جوانا تصدي فش صحيح شيء مش ولا يبقى شيء اتا ورا شيريا جاي كده كشف لنا مانغو ادا غلط هذا اخر کی رشید احمد گندوری رحم الله نظر کدو رشیو مسائل بجرادل لکل عرب وینا کول لکل مولانا محمد یحیی رحم الله کول نداد کاتبین نشریت زکه هو دغه خبری حسین علی رحم الله رشید احمد گندوری رحم الله شاگرد یاره چې دنه کوم لیکل کړی دی باقی صحاتن ورته چی رشید احمد گندوری رحم الله باغه زبانه کې هغه تعمیر المؤمنین فی الحدیث به دون لوی عالم تاسو پتاوه رشید یو ګورئ یا داغه املای تصریف د مسلم یا د نورو کتابونو چې کوم حسین علی رحم الله قلم من کړی دی هر کړی دی به څوره حیران شي ورته او باز نور خلک داوی انتساب ورته کړی دی فتاوا رشیدیا دا پریدر مفتی رشید احمد گندوی رحم الله نور کتابونه وګوره چاله څنګه لیکل کړی دي دون اکلک حنفی لوی عالم یوازې دا نه نور علما چې سوره تیر شوی دي دا غي کتابونه کوم خلقو داسې کړی دي ولا ادراکم انبمی په اکړه وتا سره د بیې پدې مثلا سماکار قران دی چې الله راته سوی هغه وین زه خدایم مدعی نه یم مدعی خپل خبره پرې خو دې چې خود مختار ای او دای هو خود مختار نه دی چې دې زه دایم مدعی نه یم یو بل زه تابعیم اختیار د مطلوبین زروان يم بل پسين هغه چې چرته دي سه حکم کوي ما ته زړه داږي ثابې ولاين تي فوان الهوام رسان نه وي وګور وای چې لړکی رسان نه وي پېښه نه یې الله تعالی پوتره لاندې چې نه نو تیر نبی تبا تنشته دی ورې لمین نه راځي لوځ او سره کړه د شرازم بهونه راځي ولی زمونږ دغه مونږ دی کنه چې د چوڑی کمرې تم دي وای په بد نه راځي پاک خلک دی چې دا غندشه فرشتي نه راځي چې نه راځي فرشتي خبره پیغمبر وینده راځي نو دې سپیر روان لار له کوم وصول نه ورته من در عزیز کیوم حضرت شیخ رحم الله ری الله غریب الرحمت کی د چورا شي خبره ده چې کله ومن درس نه راووتو نو د پنځیر ولا خلکو ما یو خلک چې خدي نو خدي نو دا شپې ور روان کړو دا غړ پر سپې چا ور په تیل مګل او چا ور لسر او له وځه هغه دغه به ورته وځيو وړي چا به تمام ورځ یوزر کته به په پوزا کوم لا سا چولو وګو به پیا چولو په دوبر به ما چولو تا دې مصیبت نما یې کوم څه د بلار مدر رسول لنګولې نو سونه سوال ولا ادراکم به نبی ته پته نو جبرئیل نه راغلی هغه به کورو کورې څه چل دې چې نه راځي من کې څه خبره راغلی هغه چوي سره غره علي مو غیر نه دی اوس اوس وی سره کوي فقد وسړیو ګورې یقینا لبستو درنګ می تیر کړو پتا سي کې عمران دا عمرنا ډیر من قبلی په فادرین ډیر عمر می پتا سي کې تیر کړې لبستو درنګ یې نیله مونږ ته جوړ دنیا ټول د آخرت په مقابله کې څه ده یو پړه نمخ کې می دا خبره درته کړې چې مخ کې می نه دی کړې نو سندره او په فام هم چرته کګه خبره نه ده کړې جربنا علیک مرارا بیا بیا تجربه هم کړې بارها تجربه شوې ده ما وجدناک الا صادقا په فام دا نه دی ویلي نو سم چې زه وایم نو د الله د طرف نه افلا تاکلون نولې نه پوهېږئ فمن اظلم سوره اعراف فج دیرشم انام کیم تیر شو سلو نوی کی جوابونه ما کړیو ظالمان خو ډیر دي او په دې نوا کې چې وګورئ نو لوی ظالم چې د الله په ذات درو جوړې دا ډیر زیات رسول دې ډیر زیات ظالم دا چانه چې جوړې په الله درو مان نشته یا نسبت ته درو کوي به آیاتی د الله اکبر تا د الله آیاتونو ته یقینا دې لا یفلح المجرمون یقینا کامیابیږي مجرمان ویا بدون من دون الله درین بار دې او رامد کې دی بیر الله نا یا بدون فریادون بالا یضرهم دیوام راضی قول منمت کی اصولو کیم ذکر کرو و نظیرو فی هذه الزبان نیکار و قبرونو او داغید و مختل عاقل بالغ داسی نکی جلکانی یا دسر سشی جو بیا دینا باڑی بلکہ آغاو شدامنگ اللہ تا جزی کئی آغا چی خائدہ نور کئی دیو تا ما لا یضرهم نشی لری کولے دفع کولے ضرر ددوینم او د فائدہ او کولی چی دیو تا او بیام لدی وی وی دیو تا دی شفعاؤنا عند اللہ خلاص اون کی زمان پریز دا اللہ اللہ سنا مشرکانو چویل بگوی را بلو نو سبق پا حال خبریگی اللہ تا دی گران که منگ دیو تا سر ٹیٹو یا دا دیو سر متازی کهو اللہ پا دی خوش آلیگی دا مشکول شما نو زمنگ با شفارش کے اخلاصی با ان پا دور بانی قرآن زی پا زی ذکر کرتا چه نشی خلاصه ولین قیامت کی بیو بلتا با دی ردیو انکار وکی نیکان بوی منو خبر اللہ وی آواز چې چا ته کوي اغم کمزورې چې څوک کوي نو اغم دې کمزورې او ضرر د آواز ډېر ناکار دی د ګمان د فائدې نه لکه څنګه سورې حج کې وي قل ورته ووایه اتنبئون آیا خبروئ تاسې الله په هغه څه لا یعلمو چې نه دې پوه الله وجود دغه بره او ښکته یو جواب ده دیتا وی جواب بلیغ چی آدم علم دا اللہ پا آدم وجود دال دی زکا چی علم دا اللہ کلی و موحید دی پارشی او علم دا مخلوق نداغی ببارکی وی چی آدم علم مسترجم ندی سلا آدم دشیل را نارا علم دا مخلوق دی سبحانه پاک دی اللہ دریدن اللہ سر شوک نشترے واقدار نشترے و تعالی و بلند دی اللہ اچھتے داغنا یو شرکون چی دیو ایسا دار گر زید اللہ سر تقسیب اکڑے دے ہر دے کی یو کی نولے سوک پیریارو تاواز کئی سوک بلائک رابلی سوک عباد الصالحین او سوک جنات سوک ستوری تردی مورخینو لکلی و دوریا کی شیطان داسی کرتو تورا کڑی دی چه ده انسان ده خاص دینو داغی عبادت شوه دی و لکلی دی ورطا الہ فائدی ذکر کئی خلق تیره پیدا کی گی و دا کی گی و دا کی گی و دا کی دا سی بیو خفتیا دا پشرکی مشرک بی خواب کل دخر نو ایدوانو تو گورا واتا نو ایدوان مور دا مار عبادت شوه دی وما كان الناس الا امه واحده نو خلق بغرو طول پيو دين بارين دنيا کي اختيار اوس دا غدريم جواب تفصيلن ذکر کي فاختلفو نو اختلافیو کو پا عقیده دا توحید کین نو ملیگل پیغمبران دامن نو علیہ السلام پوری دا پیڑی طول پا توحید بانی ولولا کلمتن سبقت بر ربکم کنوی فیصلہ اڑان دلی کلشوی پرستواری دا عذاب دا ربستانا نو خوابکا پیسر بشوی ترمند دیو سو آغاز کی چی دیو پاگی کی یختریفون خلاف کون کی چی دیو خلاف کون کی یو اللہ را بلی ندیو یا بلومشت دیم شیخ دا پینڈائی ویل سمونگ دا مشرکان پومنس کی وحی اور بی کی اختلاف منگوئی اللہ ہی آغیوئی اور بھی مزدق ہی و بھی کی اطلاف ویقولون اوائی دیو لولا انزر علیہ آیت من ربی ولن راضی پدبانی یو دلیل طرف درب ددن یو موجزہ فَقُلْ قُوَائِ وَرْتَ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ يَقِينًا غَيْبُ لِلَّهِ خاص اللہ لَرَدِينَ علم دا غیبو خاص اللہ لَرَدِينَ فَانْتَذِرُونُ انتظار کوئی يَقِينًا ذَوْمْ يَمْ سَرَسْتَاسُنِ انتظار کوئن کے سمطلب سورة انعام کی يوصل نحم کیم ذکرون رد شرک فی التصرف او دا غیب دوارو باندی و شوگو ری یاو دا زبا اختیار کی ندین موجزہ غیبو کی پرتا دا او خوز امار سیدل نشتا دین دو سنگ دا زان نی راوڑن نیم تابی مگرس دا وحی قرآن ذکر کی معجزہ زما اختیار کینه دا بلکی په غیبو کې پرته ده زما لاس کې نشته او کله چې اوس کوم خلق باندې رحمتن خوشالي پس د تکلیف نه چې رسیدلې دیو ته ناګه لهم ناشاخ لهم دیو د پرمکرون چلولی دی آیاتنا پا حکمونو زما کی آیاتونو زما کی نکا منلو دا حکمونو زما کی چلوالتی او اللہ او آیا اللہ اسرع مکران ایر سر تدبیر کون کرے تدبیر چل مکر کئی دیو چل ور کئی اللہ با داغی سزا ور کئی یقیناً استادی زمنگو لیکی آغا چی تم کرون تاسی چل ور کوئی فریبو دوکی کوئی لیکی سماد علم نبار نبی انی زبا کو حکم لیکی هو الذي الله غذات دي يسيركم چلوی تاسو له فلبر وي اوچا ول بحر او فلندکی سیرو فلر او ګرځي ګرځي تاسو لرم چلای ګرځي تاسو لرم تردی کل چیتا سپا کشتای کین گورا عجیبا کار کی دا قرآن بلاغت تکلا التفات متکلیم کل مخاطب کل غائب ترنگو را بدلی کل چیتا سپا کشتای کی خطاب گورا و جرائنا بهم غائب شو کنا اور وانی پریوانی دا کشتئی بریحن طیبتن فباد موافق فخباد انی موافق وخریو دیو خوشاری پدیسرن چراش دیو تریحن باد آسفن تن ناموافق اور آش دیو تچپی من کل مکان دا هر طرفن وزنو لفظی معنی گمان اکری دیو چی دیو راگیر کریشو پا دیو وزنو او یخینو کی دیو چی دیو وحیطا راگیر کریشو بیهیم پا دیو احاطا اکریشو پا دیو دعو اللہ نچرکی اللہ تا مخلصین خاص کری دی اللہ تا لہو دی اللہ تا الدین گردن کل بیا صرف چلوی اللہ تا خاص کہ ان کی دی اللہ لرا الدین گردن کل غاڑا فضل کل یا اللہ تا بی بچ یا اللہ تا بی بچ دا چلو تج ارون چونکی گی ورطا لئین ان جایتنا کچر اخلاس دی پرمون لرا دی مصیبتنا خام خواب شوم قدر دان استاد نعمتونو قدر بکن شکر گزار بکن خام خواب شوم شکر وکن کین محر کل انجاہو چخلاص کو منگیو جرا ناگ حادیو یب غورتی لارد سرکشی شورو کی پدوریا کی بغیر الاغ نامناسب سوریان کبوت من زشتم کیمو فلما نجاهم انجاهم فلما انجاهم دارنگ لسور لقمان دو درشم کیون سور انکبوت رواڑوی سورة لقمان کی آیات نمبر دو درشم وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَبِدْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ تکلیف راشی چگه کی اللہ تا او چه کل خوشاری نبیا کل یو تا آواز کل بلتا وا اے خلقم انما بغیوکم یقیناً سرکشی ساسو علان پوسیکم و تاسی بانی ببین سبانا سزا بید سرکشی پتاسو بانی سکا دا جوند دنیا قلیل مختی دکشو لگا بیا ماتا مرجوکم راتلل لیستاسو درزیدن نکوا بکم تاسی پاگچ همیشه کول تاسی همیشه چی کوئی نو پاگی بمکو ایس بات دا خیابت کیو گورا ناگ آدیو سرکشی شروع کی پدوری آجی ایزا اپن ناگ آدیو نو سوئی سرکشی خوکے خو قیامت کی بسکی بتاو الحیات الدنیا مطال انما مثل الحیات الدنیا یقیناً مثال دا دنیا جون دا دنیا مثال دا دنیا تماین پشان دو باران دی چراو ورومن دبرا فاقلت بهی نبات الارض گڑ ورشی پدی سر گیا گانی دزمکین دارن لا اختلاط پماند توکی دلو دزمکینن میما داغشین چوخری خلق ولنام اوڑنگر ساگوشی سبزیانی وشی واخوشی تردی چی واقلی زبکا دخ رفعا تازه گیری خپلا تازگی خپلا تر و تازه شیم و زینت و خایسته شیم و زن اهل و خیالو کی دیزمکی والا اندهو قادرو رالیا چی دیو لاس برشویر پدیبانی یعنی اختیار بندی لا یقدرون علیهم سور بقره کیون نو لا سین برکیگی چکل دی ریاض پارکی لا سین برکیگی سواب ارتنمی لگی نو راشی دیتا عزاز و رندش پین او نهارن یاد و رزین نو گرز و مندیل را حصیدن لو شوی کال لم تغنبی لمس تبوی چنود بیگانم چنود بیگانم نو ٹوکی دلی بیگا پدیزمکر کی داشی نیس نابود کم تبوی چی پرون نو دلتان شیخ بمانک بولا دل دلی کم حسیدن دل دل دارنگی واضح کم گیا تونا دفارا داو قوم چی فکر کئی سوچ کئی واللہ یدعو الی دار السلام اللہ را بری تاسین الی دار السلام حاکور دا سلامتی آتا ویادیو توفیق ورکی اغچاتا چی رضایوشی با طرف دلاری نیغی داسی کور دا امن یعنی جنت جنت تا بو بلی مشرک بایمانا داسا جہنم تا بلی لکا سورت البقره کی ویلی لا تنکحوا المشرکات حضر دے چی مرگ بری بوزی ان دیاری کا ندی کورنا ویبدلو لکا دارن بیداری کا او دی کور پا دیبر لبل کورن قبری و دودو القبری فی آئینئی کا چنجی بری پسترگو کی اخری بری او داغی دا پر کشش کے دا پارا دا کسانو احسنو چوی اکڑ توحید الحسنا وی بدل رجنت رکا تکرار شو هل جزاء الاحسان الا الاحسان امام ابن کثیر وی ندا بدل د توحید بغیر جنت نو سنت استخدام وزیادتن نو سیمان توکید او چا چوکلو توحید نو دل ردا نو دل ردا جنت او زیادی د جنت نه دیدار د الله وزیادتن او زیادی د جنت نه دیدار د الله دا لوی نام دین زیادی نام دیدار د الله وجوه ناظرتن الی ربها ناظرا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن الیمان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اشعری عبادت بن ثابت رضی اللہ عنہ اگوی وی دیدار دا اللہ زیادہ دا مراد دیدار دا اللہ تفسیر دا قرآن پا حدیث سر وَلَا يَرْحَقُ نَبَ پَتَوِينَ مَقُنَ دَدُوِي قَتَرٌ تُرْوَالِهِمْ وَلَا زِلَّتٌ اَوْنَ رَسْوَاوَالِ زِلَّت زَلِلَ بَنِي مُدَغَدِ جَنَتِيَان وِوَا قَدِيكِ هَمَيشَان تَقَابُلْ لِي اَوْحَا كَسَان چِوكِ شِرْك سَيِّعَات شِرْك جَزَاءُ السَّيِّعَتِ نُسَزَادَ شِرْكَ بِمِثْلِهَا دَاغِ پَشَانْدَان سزا د شرک د هغه په شان ده یعنی د شرک په شان ده څنګه شرک دغه سي سزا جهنم کې ویا میشا ومن یشرک بالله فقد حرب عليه بس دا سي جرم و ترى فهم ذلام او پټي ودی ولرا ذلتون رسائی ذلت نهایت ذلیل وی یا وترحکم اوبرشی گدیوتا زلت زلیر بشی نبوی دیول را بید اللہ نمین عاصم سوک بچ کونکے تبوی گویا کی یعنی تبوی اوکشیا پتکرشوی دی و جو مخورد دوی خیتان من اللیل پتوکلی د تورې شپې د شپې تورې دا مخ وېدا شي وي تک تور زکه جهنم به سيزلې لکه سکروټه ویله وي سم سکروټه وګوره ولای ک اصحاب النار دغدي دوزخيان وی به په دوزخ کې هميشه کله وي باور شي پرځه کو باندې جبې ان غوند بیا بوایو آکسان تا جی شرکی کرو بکارکم او دریگی پک بزدی تاسی و شرکاکم او ستاسی حصہ دارم فزیلنا فرقنا نو بیتون براورمون ترمنددوی و تقد قاد مخیوی تس نس بشی ددی ترمندد واسطی رفل ولی یو با قبل لعنت وی بل با قبل ما کلوی بل انتم مجرمین بل انتم مجرمین تاسی مجرمان ویشن اولائک اصحاب النار ذکروی انتم و شرکاؤکم فضیلنا بینم وقال شرکاؤهم وی با حسدار ددوی مددگاران ددی نوی تاسی مملرا تابدون بلنکی من خبر نیوان دعا اهم غافلون وی بدیو دا بلن دا دوینا دا دی خلقونا دا نیکان نا خبرا من دا سفدرولی امواتون غیر احیاء لا یشعرون ایان یباسون سور نحل کروی یوشتا بایا مردی نوندی جوندین پتا ورطا نشتا کلا وپورتا کیگی دا خبرونونا کلا وپورتا کیگی اللہ تا قیامت کی نوچت تا کوئی وکفا باللہ پری منسو گواش سدے آواش سدے تمام مخلوق گوارے اللہ گوائیدہ دو کافیدی فاللہ سرا شہیدن گوام بیننا و بینکم ترمن زما و ترمن ستاسی یقیناً ان مخفف دا مسقلن یقیناً اومنگا عن عبادتکم دا بلن استاسینا لغافلین خواب خادا خبران لغافلین عرض العمل کی مڑی اوی اغا پا خپلا چلی وی نا خبر اومن نو خوچی خبری خو آوری نو علا با خبری گی نو چی آوری نا نو خبر با رسنشی جنجالی دور کرده حدیث کرا دی نو منگو ای حدیث تابیر ده قرآن کرده دا داغی خصوصیتو خلاص شو زلت دفاره و دوگه خلاص شو و دالکا پدر دیکی ظاهر بشي هر نفستان ما اسلفت هغه چې مخکې کړي دي تابلو ظاهر بشي ورد الى الله اوس تفسیر د قران په نقل نه وي یعنی پا اقوالو دا صحابه و تابعینو قرآن و سنت سرنوه نرتا بلو مانا با منسکو لازمائشو دکنه دا لیکن دلتا پا مانا دا ظهور ظاهر بشی هاری و نفس تا آغا چی دکڑوی پخوان وردو او وافظ بکره شریو اللہ تا مولاهم الحق چه مددگار دے دوی رشتیرین وظل اورک بشید دوی نا چریو جوړول د ځان سرورم با وایا مَن یَرْزُقُکُم سُو خوراک در کئ تاسو ته پر او دښتن آیا سوک واغدار وین سماد وګورو د سرګو او سوک اوخ کی شیخ و باندې کوم وای سوک وباسی جوندیل رد مڑینا او باسی سوک باسی مڑیل رد جوندینا ومن یدب برو الام او سوک تدبیر کئی دارشی تدبیر و انتظام تا تدبیر کئی دارشی نو چی دیووی شفعا اونا نو غلط دیکھا نمی اللہ رد کئی بری بان پس یقولون اللہ نو زر چی دیووی اللہ جدا ارسکی اللہ نو داتا تیری سر غسن چو در کولی فخواچی کم رب و نوسو مغا رب دین فخواچی نیکانو انبیاء و چا تا چگا کلی وسو مغا رب دین تسنگا نا مخلوق در نسی اللہ نزان لرکی نو آیا افلات تکون نو لیزان نسا تید شرکن فدالی قبول اللہ نو دادی سیفتنو والا اللہ رب دستاسی الحق دشتینے فمازا باد الحق نو نشت دے رسکو دپری خودلو دا اللہ نم اللہ الضلال مگر تباہی غیب امانا ایو شیئن لکم بعد الحق تاسو چی اللہ پری خودو نصد اللہ پلاس دراغ لن چی تدرگا تناسی حق اللہ ظلال غیر اللہ فانا تصرفون لکم دے اغرد اولی شوئی او کم دے تبار اولی شوئی کذالک دارنگی حقت کلمت ربک ربک علی اللذین دارنگ لا ثابت شوی دا فیصلہ دا عذاب ستا دا رب باغ کسارو فسقو چو وطری دی دا دیننا یا فسقو چه فسق وکړم شرک وکړم دیو یقین نکی پا اللہ او آیا حل من شرکائیکم آیشتے مددگاران استاسونا یبدو الخلق چی پیدا کی مخلوقات سم یعیدو او بیائی اگرزی پناتا دوبارا اللہ صفت سو مخ کی ذکر کچھ پناتا دوبارا گرزی انہو یبدو الخلق سم یعیدو سلورم آیات کی نو سوگر تا دا اللہ مقابل جوڑ کو ارو ریمار دا خلقو بیدل ار دزمکی نیسکار نامو خائن و آیا اللہ پیدا کئی مخلوق بیا با دوبارہ گرزی پناتا دوی ممانا و آیا اللہ رنبے پیدا کرے دے مخلوق او بیا با دوبارہ پیدا کئی چیامت کی بیا بے اچھتی فاننا تو فکون کم طرف تواڑا ولی شوئی کم دیکی اوگرد ولی شوئی و آیا حل من شرکائی کم مرن غصی داغا چی دیو ایدا زمون خلاسون کی دی و آیا آیشتی دا مددگاران استاسینا آغسو یا حدی الالحق چی بیان کئی دا حق و آیا اللہ بیان کئی دا حق امن یهدی نو آیا آغسوک یهدی الالحق چی بیان کئی پا طرف دا حق حق جنت حق اللہ طرف دا حق قرآن تا حق کو دیر لائق دی این یتبا چی داغی تابداریوشی یا اغسو لا یهد دی چی بیان نشی کولین سمت لیم نشی دی ایلا مگر این یهدا مگر دت بیان کی دیشی فما لکم نسوش تاسلرم کئی فتح کمون سرنگی بد فیصلی کوئی کئی فتح مسرنگی فیصلی کوئی و خبر چولاڑی مولا چا تا بیان دی مڑی کنا مڑی اولاڑی مولا تا بیان دی مطلب اس دی مشرک و مواحد مڑو جندے برابری دیش سور فاتر کنو ولل اموات نجوندیو نمڑی نشی برابر دی چی توی دا آوری نو برابر دی نکر قرآن وی ندی برابر جواندی امڑا و دا سور فاتر کافیرا نو توی چی دا دنیا جواند دی حیات النبی تو دا دنیا جواند سنگ ساری دا دی آیات سر ہو سکی امواتن غیر واحیا دی سر ہو سکی دا برزخ جواند دی و اعلا جواند دی زمان قیمان دی خلاص روایت تبی و اکثر ندی تابی اکثر دوینا بگر تشد گوبان زون گوبان یقینا گوبان لا یونی مقابلن شکول من الحق ده حق من الحق ده حق شیئن ده حسین حق دا اللہ بلنه دا او زون دا غیر اللہ بلنه دا رومان بکیگی لانی بیر چدا سکری لانی جوڑ شوی دی یقیناً اللہ پوارے پاچریو کئی او ندی دا قرآن این یفترا دسان جوڑ کئی شوی بید اللہ نا لیکن دا تصدیق دی دا مسلی یا دا حق کتاب بین یدئی شددن مخیرین او وضاحت دی و تفصیل الكتاب او وضاحت دی دا حق حکم مضبوط احکمت آیاتون چنشت دی شک پدی کی پکیدو دا رب العالمین نام سو بقرد وی میاد کنی چی لاری بطری بفرد دی او حکم پدی بانی نکی زکا نسبت تام خبری علاوی چی جمله برکبی ندل تدا مخنن منگوی اللہ برکب دیل قرآن فصل باز و باز آیا وای دیو چی رزان نجوڑ کلی دا قرآن پیغمبر نوائی که رزان نجوڑی اثبات دا توحید وقتی نو اوس زورن اور کئ مشرک تا فاتون راوړی پیش کئ یو صورت مثلی پشان د قران د ځان نه جوړ یعنی تکذیب یو کړئ کړه مخلی باندې تاسو هم جوړ کړئ موږ هم جوړوي وادو اور او بلئی سون چتوان طاقت ویسا سبید اللہ نخفل علماء خفل آلیہ سراکو وارد کشر یہ تاسی رشتی دی بل کذبو بلکی دروغو ویلدیو بے ما پاغشی باندی ترجمہ لکھ دو جو سردکی دروغو ویلدیو بے ما پاغشی باندی لم يحيطوا چپوا ندی داغی پا دلائلو لم يعلمو لم يفهمو لم يحيطوا بعلمهم یا بلکه درو ویل دیو پاوشی باندی چی احاتا ندکڑی علم ددوی پدلائلو داغی دا قرآن پدلائلو ندی کوا دا قرآن پا مطلب و پبانا ندی کوا ولم آیاتهم تاویلون او ندر آغلی دیوتا انجام دازاب یو او ندر آغلی دیوتا ماندددن چی پی بوانی نسر دغکی سور نبل سلو رتی ایم روڑو حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ويهاتن وكري پديواني کويددوي دارن القران بل ذکر کي ذلك مبلغهم من العلم دقيق دليل انتهاد دارنگي دروب ویل پفانو دارنگلا دروب ویلیو آکسانو چو پفاد دینا حاصل دبانیس دارنگلا دروب ویل پفانو مخکم ویلیو مشابیر دیو دزڑو پفانو سرا پا دروب اگورا سرنگشو انجام دزاری وانو بازی د دوی نا غری بازی د دوی نا غری چې یقین کوي په دې قران او بازی غری لم یؤمنو چې یقین نه کوي په دې قران راستا خپواله په مفسدینو الله د دیو جنا چې فهم او اله بنه در رسیدلې چا یو خاص کړه او چاول چا بویل ان کبوت او روم وای ځکه د رښتمه جینو خو بیا مولي شه په اختر کې شکاین نه تبارک الذی وای دا وای او وای نو خلقو با زمنگ علاقه کی مولا کردونو نو یو کور بدل تاو بل بل تاو کن نو یو میاش با دارخ پی بیادا مکیرین ننده در روٹه در ننده ارم روٹه پسی کردو کور کی روٹه بنو او کپڑی سوی لسو ٹوٹو نو یو پرتو گی نکی مڑی کیو مسلو بلا مسلو الگ کوئی مولا مسلمان پر جنازہ کی چاہ مسلیہ چوری سے نبی علیہ الصلات والسلام الف لام میم السیدہ سورہ ملک عرش پل وسلولی اول کے رد شرک اعتقادی اور سورہ ملک رد شرک فعلی شرک فی البرکت ذکر بے لسو اللہ دو دوان میں مبرات دے نوست اوم یا رسول صلی و این کذبو کا او کچری دروجن کئی تالرا دروجن کئی تالرا یعنی نسبت تا دروجن تسری دا پیغمبر مخب مکی گا نور انبیاء اغیم دروجن کئی شیو تارا مکی او آیا ما دا پارا عملی زما بینا دا او استاد دا پارا استاسی بینا دا خول دویم لکه سور کافرون کیوئے قلیا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین استاسی لا استاسی دا عبادت طریقہ دا استاسی غلط دین ما دا پارا زما دا عبادت طریقہ دا زما صحیح دین زما دین دے صحیح انا نسوکی زبا قربانی زبا موز جون مرک للہ رب العالمین انتم بری اون تاسی بری دان چدکون او سب بریم دان تاسی کوئی غیب امان تاسی بیزار زما دا عملنا ندس بیزار ساس دا عملنا بائیکارٹ او کل چه بائیکارٹ ہو کی نو ازا جا نصر الله والفتح بیا فتح بایکاټ نه بعد فتح را ته چې د ګن نزان لري کې فتح را دارنګلا ابراهیم علی السلام مبارک ذکر کړي اا چې دیو را عبادت کول او د دوی نشو جدا نو الله وی ما ته رحمتونو بچي به الله ورته ارشم اوازی د دوینا اغدی یستبیعو ری لیکا اغا سوک دی چه وگ دی تا تا دست شو خوکی آیتی آرونکی کن تا تا آرونکی کنو تا ولو کانو لای آقلون اگر کدیو نکویگی دا پشاند کرو دی او بازی د دوینا دی شکوری تا تا سمانا سور حج کی ویلیو ظاہری ستر گیرن دی ندی دزرستر گیرن دی نی اغزرونا چه در ندی غڑن دی آیات تا حدیل عومیات توفیق ورکی رندو تا نا نا ستاکار بیان دی تا ہدایت کولیشی نا نا ولو کانو لا یبصرون اگر کا دیو نوینی نظر نه لگی مخلوق نظر نه لگی او تو ثابتین یقینا الله زیاته نه کې په خلق باندې شیئا هیڅ شی لیکن خلق په خپل ځانو باندې زیاتی کول کیږي او د دې زیاتی پته وکړه لګي با اورس کې جو پرده وکړی شي پرده وکړي دیو لرا کالم یلبسو تبوے گویا کی انی تبوے لم یلبسو چدرن نو تیرکڑے دیو گمان بکی دیو چدرن نو تیرکڑے دیو الا ساعتن من النہار مگر یو گڑی دو رزیم سورة المؤمنون یوصل دیار لسم وقالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبستم الا قلیلا وی بدیو درنگ من ترکڑا ورز یعنی مورز یو سل دیالسه بیات دارنگلا سورة الاحقاف پینز درشم يلبسوا إلا ساعة من نهار وای بدیو چیرا دنیا کی دیو دن نو تیر کرے بگر یو گڑی دور دین سور زاریات نازعات کیوں شپگو سلویتم کی عشیتا او دوحا تب ایچی بیگاو یا ساتھ لگتی یتعارفون بینهم پی جنگلو بکی دیو برسر پمنس پلکی تعارف چورتوی یخیرن تاوریان دیا کسان چی دروغی ہوئے پا پیشی دا اللہ او ندی دیو لارمندون کی تسری دا پیغمبر تا و اما نوین نکو کشری و خائمون تاتا بعضی سزاغام نائی دوم چی دیو سرم اللہ اسکڑے ستاجون کی او یا واق لومنگتا نومنگتا دیرات لددی خپکی گم اللہ دے گوا پاچی دیو کئی ولی کل امت رسول ہر امت لر پیغمبر دے چی امنی نو نجات مومی او چی خلافو کی نو عذاب او کل چراشی رسول ددوی پیغمبر دے فیصلہ بوشی تربند دی پہ انصاف یعنی چیو نمانی مسزا او پدیو بلائیو ظلمون زیادے او نکریشی وائی دیو کلبی قیامت آدلوات دالوز کچریه تاسی رشتی دی او آیا زمان اختیار کی ندی یا کلبی تجمعی یرے رازاب بکری وی زمان اختیار کی ندن او آیا لا املکو لی نفسی نیم از واقدار نیم از اختیار بند اخفل زان ضررن دا تکلیف لری کولون ولا نفعن ندا فائدین لیکن کئی اللہ اغجو باری اللہ استثناء منفتی او حریو امت دفارا اجلیو نیتا دا کلچ راشی نیتا دوی نو کده بیا پیسی ورکی نکل چه خریب راشی نیتا دوی منگ مخی مانا کرده نو رستو بنا کرشی یو گڑای او نبودانی کرشی دخبل وخنا کده دیر سو ورکی سور آراف کی یو سل اتا آتی آئیم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير نديرا جمع بمي جوڑ کر وے خیر وما مسني سوء ونبوي سيدري بات ستكليف وګور نبي ته اختيار نشته دې سر او دی اوس مخلوق متصرف ثابت ای وایا ارائیتم خبر را کی باتا تاسی کشر راشی تاس تازار دادی اللہ بیاتن پشپکی او نهارن یاد اوردی آیات لوگن تکی مشکل لی مازا یستاجل منه المجربون مازا پماند ایوشی کده اللہ عذاب راشی نکوم عذاب دین چې چه تلوار بکی ده دی منه ده دی عذاب ده دی عذاب نا مجرمان کده اللہ عذاب راشی نکم عذاب ده مازا نکم عذاب ده یستاجلو چه تلوار بکی منه ده دی عذاب نا المجرمون مجرمان دویم مانا مازا یستاجلو منه المجرمون ستدبیر دے چی ضرب اوکرین د دې عذاب نه مجرمان د خپل ځان د خلاصولو سهلا چل بوکړي په دې سره چې ځان خلاص کی مجرمان اسما عذاب او قایبیا کلا چې ثابت شي نو تاسو ایمان راوړی په دې باندې الانوس اوئی تاسی پدیبانی تلوار کا انکی عذاب راولا کنا تو ایدنا تشمو یرے فاتی راولا مچی کل واقعیشی نبی اچنگار شروع کی ثم آخیر اللذین بیا بویلی شاو کسانو تا چی ظلم کرے اسکی عذاب دہمیش گرائی سزا نشی در کولی تاستا مگر پا سبب دا عمل چی تاستی کول همیشا ما تاستا علم ویلیون چی دا سورتونو ندید دریونا چی پیغمبر تا اللہ وی قصب وکا جی قیامت کی بپور تکرشی قیامت حق دی سور سبا دریم آیات کی سور تغابون قوم آیات کی ددت آئیدات ویستن بی اونکا او تفوز کستانا احق ہوا دا عذاب حق دی حق دی ہوا دا عذاب قلوات ہوا یا اے نام آو وربی قسم می دی پرب زمان انہو لحق چی دا عذاب حق دیں نشتی نیدی قسم دیوی پرب زمان چی دا عذاب حق دیں قیامت حق دی عذاب حق دی بچکی لینا سور سبا درے مایات کی سور تغابن ومایات کم دا قسی ہوئی شاید کو پل ربوں اللہ گوا کوم پدی میں وبا انتم بموجزین او نیت آسی عجز کون کی اللہ لرام پتیختا یا پتدبیرونو یا وی پلانے بمخلاص کی چرم داشنے کی ولو انا کچرشی حریو نفسلا حریو تنل ظلمت چی شرکی کڑے آمال چی پزمکہ گینے لفتدت او فیدیا ور کیده به پری مار سره د خپل ځان نو قبول باندې کړی شي سورۃ الوارث او سورۃ الابسکی معارف یو لس بیان سورۃ الابسکی لارو خزیو بچی بور کوي چې دا زما په ځای لاړ شي دا ته چې زه بچم چرې به نه بچی واسر الندامتا داد ازدادو نه او پټه بکری پیخوانتیام پزړکی او ظاهره بکی پیخوانتیا خو کله به فائدہ وکړي کله چویری عذاب او فیصله بوشي تر باندې په انصاف او هو لا یظلمون او پدی به زیاته او نکړي شي پینځم با الا خبردار یقینا خاص الله لری برکت اختیار الله خبردار یقیناً لوز اللہ دے رشتی رین عذاب هم قیامت هم کامیاب اول ده مومنانو هم پیغمبرم بچ کول کامیاب اول وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ لیکن اکثر دوینا نکوئی گی اللہ ذات یحیی ویمیت چی جو اندکی اوڑکی او دی اللہ تطور جاؤن تاسی بوافظ اگر دولے شئین اے خلقوں قد جاعتکم موعظتم من ربکم راغ تا استفن در افستاسو و شفاؤن او یخوال لیما دهاغ فی صدور چی پسیرو کی دیم پسیرو کی دیم یخوال داغ سجی پسیرو کی دیم اگا شفا اگا بیماری چی پسیرو کی دیم اگا تکلیف او گرمائش چی پسیرو کی دی شفا علاج دی داغا مصیبتونو چی پسیرو کی دی او ہدایت تی او رحمت دفارد مومیرانو او آیا بفضل اللہ پدی قرآن و برحمتی او پدی ایمان فبذارک فلی افرحوم نو پدی دوارو بانی پکار دے چی خوشحالش مخلوق او دا قرآن و ایمان دوانو تراجی غرا دے دا غصر چی دیوی گنڈی آیات کی لوگن تکی شکار دے فبذالک خا داخل کرده فلی افرهو بیا خا داخل کرده او گوری فلی افرهو نو فیل نشی مقدم کیده او دفعن مخ کی لفظ دده مفعول نشی واقعی کیده فبذالک نو منگوائیو اصل وجه داره فَبِذَارِكَ نَفِيل او دفل يفرحون مفعول حذر دي نو اصل په کلام کې تکرار دي دا شو کې فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَارِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَارِكَ فَلْيَفْرَحُوا تکرار دي مکرر دي لري وګورئ نو دفل يفرحون مفعول او د بذالک د دینه فعل حذف شو مطلب پوښه د یو نه فعل حذف او د بل نه مفعول حذف فلیفرح او تکرار دے پکیم کلام کی تکرار فلیفرح فبذالک فلیفرح فبذالک فلیفرح قل ارائیتم او آیا خبر را جمال داغشیر انزل اللہ لکم حبیر رسکن چالی گلس سائد پارد خوراکنا تو گرزوئی تا سیبین او دین حرام او حلال باز زن لحلال اوئی و باز حرام رد کو شرک فی البرکت تحریبات و لیبات ذکر کی مخ کی ذکر شیو دعبا سور انام کی اغام حربات ذکر شو میتا او اللہ لغیر اللہ و غیرہ چا چای حرام کړیو چا سو حرام کړیو وی دي شر وایا آیا الله اذن لکم حکم کړی تاسو اجازه کړی تاسو یا الله جوړوي درو او وازن صد گوان دی دا کسانو چی جوڑی پا اللہ درو پا رز قیامت اللہ درو میں خامخ کی گئن بیا بس جواب رکھو یقیرن اللہ خاوند فضل لے پا مخلوقاتو آل الناس پا مخلوقات لیکن اکثر دنید شکر رو باسی وما تكون في شان او نيت په یو حال کې في شان نکره تحت النفي نص په معنا وکي او نيت په یو حال کې په هیڅ کار کې او نل ولیت منه د دې قران نه من قران سايات یو آیات ولا تعملون من عمل او نه کوي تاسو شامل بغیر یو مونږه پتا شي باندې ګوان و با تقول في شان او نه تاسو په ایسيو حال کې او نه لولې تاسو مد هود دي اللہ در طرفنا من قرآن سا آیات سا قرآن سل وستل او نکوئی تاسی سا عمل مگر منگیو پتاسی باندی گوان کلا تو فی دون فی چی شورو کوئی تاسی فی پدی کار کین تو فی شورو کل افاد الرجل فی الامر اذا اخذ فیه بجد دن چه شورو کوئی تاسی پا کوشش سر پدیکی وبا یادبو او نپٹیگی ستاد ربنا فاندازد یو زری مسقال فاندازد یو زری پزبکا کی او نپاسبان کی نور کوٹ دینا او نلوی الا فی کتاب مبین مگر دین علم دا اللہ کی پا کتاب سرگن عبارت تید علم دا اللہ نا پٹی گستا درہنا ارسو اللہ تا پیش علا خبردار ان اولیاء اللہ دوستان دا اللہ یقیناً دوستان دا اللہ لا خوفن علیہم نبو یر پدیبانی ولا هم یحزنون او نبو دیو بمجن کریشین الذين درې سيزونه ذکر کوي درې کلمې یو الذين امنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى دولی تعریف ولی سوکنے آمدون دائی تاریخ تے وکانو یتقون چیزان دا شرک ساتی لهم البشرا کرامت لا خوفن علیم لا هم یحزنون درجت ہوئی اس دا صفاتو گو رئی و دلارو کسو پر خلو خانو کی چیزی دیو لیا یو درجه دا ولی لا خوفن علیهم دوین تعریف دا ولی الذین آمنوا و کانوا یتقون مواهدی دا شرک رزان ساتی کوئی کرامت و کافر خمس زائره استدراج نده مجدد وی کرامت ولی دا پارداس عید دا لکا حیث چې د پرلنډې لپاره کدا فضیلت وي نو مخکې خلکو باندې ډېر ډېر وي. کرامت د ولی په اختیار کې نشته دی که الله وغواړي د چا نه ظاهروي هغه ځان له مس اوس چې کرامت دی وی نو هر یو دا کوشش کوي چې زه ډېر پیش کړم چې مطلب مې اوچت وي. دونه پیرې مې پیغمبر له خوب کې لیدلې داسې مې کړي دي دغسې مې کړي ځان ساتي د شرک دیو د پاره بش راځیرې په ژوند دنیا او په آخرت کې لا تبدیل علی کلمات اللہ سورہ انعام 115 دے وہ گورا لا تبدیل علی کلمات اللہ نشترے بدلون کی دا فیصلو دا اللہ حکم دا اللہ کلمات حکم دا اللہ فیصل دا اللہ نشترے سوخ منسوخ کے ان کے ملا منسوخ دے دارن لسورہ انعام یو سرش پارسم دا د زخرف القول ناروس وی راوړولې چې په زخرف القول سره دا منسوخ کیږي نه زخرف القول کہانیانو باندې پدې کې نسخه نه راځي منطقیان تعریف کئی دے انسان حیوان ناطق فصل وہی بسی تھی گا نا نونو تو کو فرشتیم کئی سنگا بسی تھی نو خوال دا منطقیانو قضیہ شوا قضیہ صدق و دکزب احتمال لری حیوان ناطق متیقنم نشو گا الله اکبر سوره کاف شپږشته آیا پداسي طریقه نه کیږي دایلي بغیر اللہ عالم شپگشتم آیات چھتبیس اللہ خفوا دے ایو بے مال بیسو سونا وقت شدیو تیر کڑیو اصابی کاف دویم لہو غیب السماوات والارض رضی اللہ پر اختیار کی دے علم برا وقتا اللہ خفوا دے وغیب دس بانونو دزمکین اب سر بیہی واسبین سخلی دن کے دے اللہ او سخاوری دن کے دے اللہ دارشین سلورن داتریش مالہم من دونہی من ولین فیزم ولا یشرک فی حکمہ احدام پری پیزو طریقو نفی اکر دا علم دا مخلوق نپوئی گین ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دلویم مخلوق پا علم غیب نپوئی گی دا فیصلہ دا اللہ نشتے دی سوک بدل انکیم ولا یخزن کا تسلی نبی رسلان غمجند نکی تال را قول ام وینا دوی مخ کی ترشے و مقولی نزکر یعنی کله ورته دا وی کله ورته دا کله ورته شاعر وی کله ورته مجنون کله ورته شاعر کلام ختم شو تب ورته ان العزت لله جميعا عزت وکول د الله په اختیار کې دی چاله را چې فوغشي ورکهي نزا اللہ پری مسئلہ بانی پواکم مالی دا عزت لگ سوری انام سری ہو لگو اکا مضمون دی والسمیع العلیم اللہ اوریدن کے اپوارے خبردار یقینا خاص الله لذي اج بر ديو کتا او تابعين ديا کسان يدعون من دون الله شرا مدد کي بير الله نه کلا اوذید شرکا زلکی تابعين دي کافر مگر د ګمان ندی تابی کافر بگر دا گمان او گونه ندی تابی آو کسان چرا مدد کی بید اللہ نم تکرار دین ندی تابی دا تکرار دا تاکید دا پارا ندی تابی دیو مگر دا گمان او ندی دیو مگر اٹ کریان یقینی پریخو دو او نیولو دیو دی مخلوق لرا حصداران اس بیا وګورئ دیمه معنا ما استفهامیه ستابیر دیو دا کسارو چر عبادت کوي بيد الله نن او وینول دیو دیو لرا شرکا مددګاران شرکا مفعول د فعل محذوفه دی واتخذوهم شرکا وینول دیو دیو لرا ایصدار نری دیو مگر اٹکلیان اٹکل کی راجمان بالغیب وم باب شروع کم آخری واللزی جعل لکم اللیل اللہ غزات تی چگر دول استاج بار اشپا لی تذکرو فی چیارابو کئی پری کی چې تمام ورځ ودی اطمینان ناراضي سړی پریشان ای اتبا وای چې سار وخت ودکی یو خد روزي بسره دا خو عارضی ده او چې همیشه سار ودکی دا ما مالکولی سړی باندې لیونتو برو یا خپل کمای نو څوک چې دا عمل کوي ګور هغه کیا تخت لري نن یو وېسباله بلو ها غرمه کې خلولاو که آرامو که رب بیره فائده ده صورت باری عمل ده عوضر تنه جدا شده عوضر بس روجه که عوضر ده شفیس و خوب نکن ده عوضر مثلا سفر ده کده عوضر ده ونهارا مبصران ولی او رضو لیدون کی مبصران لیدون کی نو چه تو ساکر سوکی نو فائده ای نیشتا کنه الله وی دګر سیدور پاردان اورز خوب د آرام صبحات سوت کټول توي ستا پریشانی ختمي خوب اورز د پار د لیدو یخیرن پدې کې نخیری د پار د خوب چی اوري قران دا مضمون مخکم تیر شوی وکړه وای دی اوري ول الله ولدن مخلوق پشاند بچو لکا بچی پاک دی اللہ لار ضرورتی پاک دی اللہ ذکر آخو نقصان دی والغنیو بے پروا دی اللہ غنیوی پورتا بے پروا دی اللہ تعلق ساتی دا آیات اطلسم آیات دی سورت سر نو چې پورا دی الله نیمګړې نه دی نو څه ضرورت شو بللی ولوتان لهو ما فی السماوات والارض وباسل او د دې الله تعبیری برکت نو چې څوک سرکش نشته نه نائب ته څه ضرورت اے نایندا کوم من سلطانین کشری وی تای سره پدی باندې دلیل تای سره پدی دلیل شته تای سره پدی باندې دلیل یا نشته تاسو په دې باندې څه دلیل اسی وای درو یا وای تاسو مثبت مانل آیا وای تاسو په الله ا چنه پويږي وای یقینا کسان چې جوړې په الله درو چریبم کامیاب نشین لا یفلحون کامیابی سکه د دنیا قلیل لقب ذکر شو بیا ماتا مرجوم واپسی د دوی اپکی گم صدا بطور کن بیا بو سکو من دیو تا عذاب سخت پسبر دا همیشه انکار کولو دا دید قرآن نم وطلو علیم دوی محیشا او ادری مثالو ذکر کئی اولالا پدیوانی نبا آنو خبر دنو عجیبه خبر وکیولو کلا جویل قو قلتا اے قام زمان این کانا کچری کبر علیکم گران لگی پتا سی بانی مقامی و دردن زمان و تذکیری او فندور کول زمان پایا ترود اللہ نو اللہ بانی توکل تو زان سپارم زو واللہ یاسمک من الناس مضمون تشرا فا اجمعو نو جمع کئی امرکم چل پل و شرکاکم اغوبلی و دو شرکاکم اصولو کی من ذکر کریم اغوبلی اصدار پل مددگاران پل سم بیا لایکن چنوی امرکم خبر استاسی علیکم پتاسی بانی غمتن پتھ پنا پتھ بنا نہیں دبانی سم مغضو ایرئیہ بیا فیسرہو کئی زمان پبارکی ولا تنظرون او تاشت بغلت نی او ولا تنظرون لاس مخلاس سجی کوئی اگر کوئی نو کواوڑی دی تاسی نو نوارم تاسی نو سمز دوری ندا مزدوری زمان عجر زمان مگر پا اللہ او حکم شویماتا دا چشمزو اول گردن نیحات دا اللہ تا اول گردن نیحات دی اللہ تا فکر زبونو دروجن کو دی خلق ہو دلرا نو بچ بکر دلرا خلاص میکو دلرا واغا چیو سرددن فیل فل کی پکشتائی کی او میکر زلدیو لرا خلائفا پاتی جانشین پل او دوب میکرا آکسان چی دروغی ویل پایاتونو دمن او گورا سرنگی شوان جان دیر ولی شو اللہ وی چی نمانل او گورا قوم دنو سنگ می تبادو بیا می باسنا من بعدی اولی گل پس دد نا نو حرزن او رسولان پیغمبران الا قومیم پترف د قومونو پلو فجا اوم نراغ دیو دی خومون تبیل بینات پسرگن دلائلو فما کانو نو نو دیو چیمان راوڑا وین فسبب داغی چی دروغ ویلیو دیو پاگی من قبل پخوا دروغی ویلیو اللہ پا توحید پخوا ایمان را نوڑو پاگا مسلام کذبو بهی چی دیو درو ویلیو پاگی بانی پخوا یعنی توحید دا اللہ یعنی راسخ شبکو کردی کلک شبکو دارنگلا مہر لگی اللہ پزرونو دا حد نتیری دنکو بیا باس دا بیم باریم اومیلیگو پس دا دی نورو پیغمبران مخی دی تذکر موسیٰ و حارون فراون تا دا دا اول مثال نمان فراون او موتبر دادم بی آیاتی را سرد اقبل آیاتونو موجزات میں مرکو نزانی موتبر اگردونو او دیو یو قوم مجرم او کلا شراغ دیو تحق زبنگ دا طرفنا مین اندینا دا طرف زبنگنا نوویل دیو دا خوابخا جادو دی سرگند نویل موسیٰ آیتا شوائے حق تا کل چراغ تاسو تا اسائرون حازا دا جادو دین ولا یفلح الساحرون او نکامیابیگی جادوگر جادوگران کو نکامیابیگی قالون ہوئے لدیو اجئتنا آیا راغلیت ممتا لتلفتنا چوار مملران اما دا آغا طریقونا وجدنا چی بیا مندی دی مونگا علی پا طریقو بانی آبا انا مشران اقبلو لنا درشتم آیات دا سور زخرف کی من خو بیا مندی اقبل مشران علا امتین پیودین بانی او من کو داوی پا طریقو پسی روان اختیداتو سور بقرہ کی میری اولو کانا اگر کرا مشران ددی نہ پویگی بس ولا یهتدون او دوی پس ملات ہدایت مندون ہم نے ہم دے و تمشروی وتکونو اوشی تاسو لرا دوانو لرا تاسی دوانو لرا الکیبریا مشری ددی مصر فلاو دی مشری پدی مصر کی یا کیبریا بادشاہی پدی مصر کی فراون مقابلہ کو یہ بادشاہ دی بادشاہی وڑے ہو او نے منگا ستاسو دپارم لکو ما ستاسو دپارم لکو ما ستاسو دوانو لرا بے مؤمنین منون کی یا نے منگ ستاسو دوانو بانی یقین کون کی ایمان راولل باور کون کی نئی منگا پتا سدوانو بانی بے مؤمنین باور کون کی نویل فراون راول ایمال را حاریو جادوگر پوا پہر جادوگر پوا نارکلا چرال جادوگر نویل جیتا موسیٰ او غرزوائی آچی تاسو ملکون غرزوائی آچی غرزوائی غرزوائی نو کلا چری او غرزوال نویل موسیٰ آچی تاسو راتنو پر پاگی بانی جادو دین او یقینا اللہ زرده چی باطل بکی دی جادو لرن امسای او غرزوال دلتا اشوالو تلقف ما یافی کون غړه پکړه چې ریو جوړ کړیو یا خیرر الله ناکامیابې عمل کار د مفسدینو عمل کار د مفسدینو ويحق الله الحق تو باندې یو کار کوي الله حق په خپل فیصله دیم معنا کله کوي الله حق بکریمتی په خپل فیصله اگر کبد گڑی مجربان فما آمن لی موسیٰ نو ایمان را نوڑو فموسیٰ علیہ السلام الا ذریت من قومی مگر زوادانو من قومی شولادو ددد قوم قوم د فراعون لکه اسیه رجل بوبید یا قوم د موسی بنی اسرائیل حدیث کرا دی وکان اکثر المستجیبین لله ورسوله شبابا دا پر دا الله او رسول اکثر منون کی زوانانی او ګوره بنی اسرائیل زوانانو ملک ذات کړو ګډاګانو سویل فزبان ته رب پک فخاصه سوره عنکبوت اول آیات وګورئ الله الله امتحانو راوړي امتحانات ذکر کړئ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون یقینا ازمائش کہ اللہ خلق صحیح کارکے اللہ رشتینی و کارکے دروجن مخلوق کو امتحانوں نے من قومه قوم موسیٰ علی خوف سر دیری دی فراؤنن و ملئیم او دید دلینن این یفترهم چی گناہ کی بواشی دیو لرم یا گن کی بواشی دیو لرم یا این یفترهم و بڑی دیو لرد دیننن دقیر و یقینن فراؤن لعالنن وچتو په دنیا کې ار دنیا کې یو یقینا نو ده لمن المسرفين خامخا زیاتی کون ګر په دنیا کې یو معنا دویم خامخا او د مشرکانو نه د سور برج عبادت کولو دو غوا په شکل او چت انا ربکم الاعلام بیزو استاسی روح لوی رب دے خود اللہ سمجھتے مہین کمزور دے بیانا مجھے نویل موسیٰ علیہ السلام اے قوم زما کچری تاسی ایمان راڑن کی پھلا نو پدی اللہ زان اس پارئی کچری تاسی منن کی نویل دی پھلا مزان اس پارلے دی اے رب زمان مگر زمان فتنتن لان دی قوم ظالم تا اے اللہ دا سالیمانو دا لان دی منکین حدیث مطلب هم داره اے الله کله چې ته اراده لري په یو قوم فتنتن دا عذاب فق بزنی غیر مفتون نواری ما فلزان ته چې نه یم زه کمزور یم لاندې نه یم دا معنی خو نه ده چې ګینه په ما دې ازمایش نه راځي دا معنی خو نه ده چې دا چې لاړ شم نه ازمایش خو به خامخا راځي امتحانونه برازي خامخا برازي نو فتنه معنا الله ما کافر زلان دي نه کی کمزور نه نه کی الله نو خلاص وکړم ونجنا خلاص کی مونږ را پر احمد قلبانی د قوم کافر نن وایو کرم موسی ته ورور ده دا تبوا چې تیار کړم یا جوړ کر کو خپل لپاره په مصر کې بیوتن کورونا او جوړ کر بیوت کوم کورونا خپل قبلتن جوړ کر کورونا قبله یعنی پشان د قبله یا جوړ کئ او ګرځوي کورونا خپل قبلتن زید منز حدیث کے راضی سمجھ کور کے کواق مقبرہ میں جوڑوا یعنی کور کے منزو کا نبی علیہ السلام تا بچکل تکلیف را گئیں نموز بے کور نوز حاصل دبانے کو اوگر دو اے کورونا خپل قبلہ یعنی ہر وقت منز کور مانے دا قبلے تا منز کے نو کور کے منز کور ہر وقت منز کور حاصل دبانے او پابندی او کیده من او زیر ورکا مومنانو تام ویل موسیٰ علیہ السلام اے رب زمان انکا آتیت فراؤن یقین انتا ورکڑی فراؤن او موتبرو ددتا نمائش او مال فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی زین خواہش نمائش شیخ بمانکو نمائش ربنا اے رب زمانگ لام دا پار دا آخیبت لی یزلو کی انجام دا مال دا شو یزلو عن سبیلک چی گمرا شو دی استاد لارینم اے اللہ محو کی ختم کی مالو نددوی وشدود او سخ کی اللہ علا قلوبیم زنو نددوی فلا یؤمنو چیبان نراوڑی تردیم چووین عذاب درناک خطب اللہ والا قلوبهم عبارت دی بدر کی نبی علیہ السلام ویلیو کرچ مشورہ اغسطلہ و مرتا رضی اللہ عنہ استا مثال دا موسیٰ و دا نوح دا یہ دا کلکی خیری و دکھئی او نوح علیہ السلام وی الله بین دی کافر کور پس مکوان لا تزر آل ارضی من الكافرین دیارا نویل اللہ یقینا اجیبت دعوتو کما قبلتیا افرشو استاسو فریاد فستقیبا لکو دریگی پا مسلد توحید پا بیان دا توحید ولا تتبیان امتا بداکی گئی دا دین دا کسانو لا یعلمون چنکوئی و جاوزنا او بوت للمنگا بنی اسرائیل پدریاب پوری ویسلمنگا باد با هم لکا مخیم تیر شیو پوری وطل باد با هم نور پسی شد دوی فراون و جنود هو لخکر دادم باغیان دو وجه دا بغاوت دا اللانم و عدوان او دو وجه دا دشمن اینم او گروس فراون چه کل دوبیگی و چغیوی مطلب سده که تمام عمر چغیوی نخلاسیگی بیام و او رضی دی زمانه دا اندر چلیگی و را چلیگی تردی اذا ادرک الغرق چراگیر کردل را دوبیدو یو چغنو بیویل آمنتو ایمان می راوڑے دین لکه بل جیکوی باغ اللہ چی ایمان راوڑے و بری اسرائیلو چی رد دیر موسیٰ و دارون یو چغن دیمان انہو لا الہ الا شان داری ان نبو دا اللہ چھے نشترے حاجت سرکون کے بے ندنم اللذی حق اللہ ورچو تکو رئیو آمن تو دویما انہو دریما لا سلو رما الہ بینزما الذين شفاگما آمنت بی آمنت بی وما بنو اسرائیل وانا من المسلمین وہ فائدہ اور لنور نشتر حاجت سرکون کے بیدار ذاتنا ایمان راوڑ پاگیسن بنو اسرائیلو بنی اسرائیلو او زیم من المسلمین دا خلقونا چه گردن دی اللہ تان نووی لورتا اللہ آل اوس چه عذاب دیولیدو وقد آسائی تو یقینن نا فربادی دی کڑیوان قبل بخوا اویتو من المفسدین ده مفسدینونا لوی فسادی بی تلخین قبل الموت نه بعد الموت بعد الموت تلخین فائده سلا فراون دبیا فائده ورکی فالیوم ننبر ننجی کم غرزوم ستابدن اوچت زیتا عبیده مانتی نجباوی اوچت از وکیتا مداری کم را رستی غرزوم نجبا اوچت زیتا غرزوم ستابدن چیشی دپاردن آچا خلپکا چی رستو ستاردی آیتن نخا ایخینن دیر دخلقونا ان آیاتنا لغافلون دایاتون زمانگنا خواب خواب بی خبر دیم یا زن نا خبر ساتی داولی داسی ہوئی زکر بن اسرائیلی یہ رولی ہو کنا کدر اسی ہو بوکی ڈوبی نبیا بگی شیر شیر تک پڑنا سی را بس بیا رای سا خبر مانگنا مان نوار دیخ کارا کچی دخ کدی پروت دی اس دا خبران چه میسر آجمگر کی پروت دیکھا پروتی زمان خلاف ندی اللہ شرمولو دبارا ساتھلے اللہ شرمی زلیل ادابت خرطا مرسو پوری لیکن دلیل نشتر ہے یہ تاریخی حیثیت دی لا نصدق و لا نقذی بس خلاص و نورا نجوہ اوچھا دی اگر ٹیم کی غرزولی اور اس تو پتہ نشتر بیادی ہوئی چرا نیم کی پیدا شیو دا سی پیدا شیو دون صدی بعد و دغر ہو ہر سی چیو نہ د دین و سره تعلق دې د تصدیق او نه د تکذیب یا مسله ده که شو ام انکار قرآن خبر الله قدرت له ښکار کیږي او کنه نو په خوا یسایانو یو قبر لټولې وو معلوم شوی وو سلور سو کال بعد ا سړی بګرو یسایم نو یو ګور زم دین حق دې زم سړی ورو ورته اکی ملومت مولانا اشرف علی رحم الله ورته جواب ورکړو چې کله الله د کافر بدن ساتي د پاره د شربولو د بیزتۍ او د پاره د عذاب ظاهر جسم لوړند کیږي او د مسلمان ساتي الله رب عزت د پاره د عزت او یقینا بوا انا بنی اسرائیل زیو پرمنګا بنی اسرائیل ته زه بهتر سیدین دشتیا مصر کې به زیو اور مو کو دیو ته مینه طیبات پاک د پاک ومسترفو نو استلاف نو کړه دیو ته دی شرال دیو ته علم نو ګڼو شوی او چیلم راوی فرخی جوړی یقیناً راستا فیصلہ بو کی ترمندری پرز قیامت کی پاغس چو دیو پاغی کی یختریفون اختلاف کون کی خلافی کا اس اڑم اللہ والی او کچریت فی شکن پشکن ماو تاتوی بخاطر تا دا کتاب نانزلنا چرالی گلے منتا تنو تپوسو کدا کسانو چنوری کتاب پخواستا تورات تورات کم دا مسئلہ دا اوسنی کتاب نا مخینوم دا توحید مسئلہ الہ مسئلہ اجماعی اتفاقی و دا تمام انبیو یقیناً دا آگتا تا پورا بیان درستا فلا تکونن من الممترین نو نشیتا پشکی دا عذابنا عذاب راتون کرن او مکیگا دا کسانونا چی دروگوی پیاتونو دا اللہ نشیمتو د تاواریانو نن ما او تا مخاطب توي تقریبا ذکر کوي پیغمبر یقینا هغه کسان حق چې ثابت شو پدی وني کریمه ربک کریمه د عذاب ستادر بده ایمان نراوړي مهر د جباریت په لګیدل دي او کراشی دیو تهار قسم دلیل ایمان نرلی تردی چوینی عذاب درناک دو مثالون ای ذکر کرن فراون قوم دنو اون منون کی تبا مکان جامی سشو بچکی گی پا ایمان لی سریر انسان الا ماسا نبچکی گی سڑے مگر پخپل ایمان نو سوی چی ایمان بچکڑی دنو گو ریگان قوم دیونسو دریم مثال چاچی منل اکڑا نجاتی بیاموند فلاولا ترجمه لگا توجو سرو گوری فلاولا نوولی نشتا فلاولا کان نوولی نشتا قریتون یو کلین آمنت چی ایمانی راوڑی وین چی ایمان راوڑی پخواد عذاب ایمان راوڑی پخواد عذاب او فائدہ فنفعہا فا تفریف محضوب بنی پخواد عذاب او فائدہ ارسوی دیوتا ایمانوها ایمان ددوی الا قوم یونس مگرو قوم دیونس ایمانی راوڑیو نو لری کرمونگ ددوی نازابو ایلا قوم یونس لما مکر چی ایمان راوڑ دیو نو لری کرمونگ آنوم ددوی نازابو دا زلت پجون دا دنیا کی او فائدہ مور کردیو تا الہین تری او وقتا نو داسی اکلی والنو اثار چولی در لویبانی رو علامات چولی در لویبانی رو علم نقدر علی شي ان نقدر علی ال زمانہ چې موږ به تنشیار نور په دغانی یونس علی السلام راغې ابغان نغیرت یو کو مئی ګډه کی ورزیدلې دي الله محفوظ ساتي ان شاء الله التوبيه توجيهات ومتعناهم الهي ولو شاء ربكم كشر رضا وشي ستار رب بزور ایمان وخاب خا ایمان براوی آغا چه پزبکا کی دی چول گوند تول دا دوی نگوند والا ازمائیت کئی چه سوخ کئی و سوخ بد اختیاری ورکنی بیاد عذاب او دا خوشاری فائده نشتر آیا تو تکره الناس زور لگے پخل کو تردی چشری مومنان مجبورا کے اکراہ خونشتا بیمن لا اکراہ فی الدین کرد نشتاز و بردستی کو منلو دا عقیدہ کی اوقات بیان کے وجر دی نشی مرد کو نیٹھا دے اللہ بری بچ اور ندی لائق حسیو نفس لران انتو من چیمان راوڑی اختیار کی ندی اللہ بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ گرزی اللہ پلیتی پاگا کسانو چن پوئی گی زرعی قلوب هم قاسی ها قلوب زرعی سخ شی تک تور شی بل ران آگا قلوبی او آیا او گو رئی مادا فی السباوات والابدو سنگا دلیلو ندید توحید برا وقتا اسمان تو گورا زبکی تو گورا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دلائل ذکر کوي او زمکه ته وګوره فائدہ ورنکړه آیات دلائل او النظر او نه يرونکو اهل قوم لا يؤمنون عن قوم لا يؤمنون هغه قوم ته چې ایمان نه راوړل په الله هیڅ فائدہ ورنکړه انتظار نه کوي دی مگر حالات مثلا إلا مثل أيام الذين مگر په مثل د حالات او دغه کسانو چې تیر شوی په فاد دینم سوره آل عمران 140 کې سوره بقره کې ولما یاتی مثل الذين خلو من قبلكم اغاسی و جنت تراش او نی راغلی تکلیفونه باسا و ذرا اوی ته شرط او آیا انتظار کوئی یقینا زچیم سرستا سینا انتظار کو انکه هم نو بیا خلاص میکړو رسولنا پیغمبران زبان واکسان چې مؤمنان دي کذالک هم دارنګي حق نالین لایق دی په مون باندې خلاص ول د مؤمنانو یواز پیغمبر نه مؤمن می مخلص کړه دې خوځید کی ایمان قل وای پیغمبر یا ایو الناس اے خلق کچری ایت اس په شکین من دینی سماد دین نام عقیده وضاحت وکا سورہ انعام یوسل دوش پیدا هغه مضمون دې یو سل دوش پیتم قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین او آیا عبادتی بدنی و مالی جوان عمر زما خاص اللہ لرے چرب دا مخلوقاتو فلا اعبد اللذین نو بندگی نکوم دا کسانو چتاسی بندگی کوئی بیر اللہ نا قل یا ایوہ الکافرون لا اعبدو ما تعبدون اغا مضمون دیارے رہے لیکن بندگی کوم دا اللہ اغزاد یتوفاکم چې بلکای تاسو لرا اخري تاسو لرا او ميرتو او ماتا حکم شویلین ان اكونا چې شمز من المؤمنین د مؤمنانو نن او دا حکم شویل ماتا اخیم چودری گمزم اخیم وجه کدا حکم شویل ماتا اخیم وجه کم او در خپل ځان لدین اغدین تحنیفن چه توحید دین اغدین تا چه رد دی پکی دا شرک حنیفن او کلکواری دی پا توحید او بشاد مشرکانونا مرامد توبید اللہ ناغا چه فائده ندر کئی تاتا او نا نقصان لری کولیشی ولا یزر رکا او نا ضرر رسولیشی کچریتی نرابلی یا نل ری کولی شي درنه تکلیف کته ورتا आवाज کین زو فطالب المطلوب فین فالتا فین کیدم من الظالمین کشر یوری خدا کار مشیبت پدغو کی من الظالمین د ظالمان نکړی نه د نفی د شرک تصرف او نفی د شرک دعا به مرتب کړه وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ كَجَرِي در کتات اللہ بِذُرِّن سَتَكْلِیف لَگْ مُنْدَكِ سورِ انام واللسم کم ترشن فَلَا كَاشِفَ لَهُ نُنِشْتَرِ فرانِسْتُنْكِ لَهُ دَدِي تَكْلِیف كَاشِفَ لَهُ تول تکالیف ہوتا نَكِرَ تَحْتَمْ نَسِي نو نشتره حصو خلاشون که در طولو تکلیفونو اللہو بیرری اللہ نم او که ارادو که اللہ پتابانی در فائدی بی خیرین سفائدی نکینا تحت النفی فلا آباد معمولی فائدی او که دیر فائدی نو نشتره سوک وافز کون که در فائدو در اللہ لفضی در فائدو در اللہ یصیب ورسی به پرې فائدو سره چاته خوښی ویني باندې د خپل باندې ارم الله بخونکې مهربان دی وایا ورته پیغمبر اے خلکو یقینا راغې تاسو ته الحق پر بیان مر ربکم هدا رب تاسو یا طرف درف تاسو نه په معنی ته ناچم جو مندو توفیق دی ہدایت فینما یهتدی لنفسه نو دو توفیق مندو د خپل ځان د پام یا دامن ناچم اهتدا چروان شو په قران نو یقینن دا روانې دل د په قران فل غټه دا فل غټه ځان لای غټه او آسوک چه خطا شنو یقیناً یو ذلو علیها نو خطائی بئی پدبانی یعنی سزا با پدبانی وما انا علیکم بی وکیل او نیم دا پتا سوانی ذمہ دار کار دماثرین اتبا زخر اللہ تابین دوہ تابین زمان لاز کی خیر و شر نشت دستا سی دی مدار نید او تابیشا داغا چواہی کی گتا تا یعنی دا قرآن تابیشا او کلکشا تردی یحکم اللہ چه فیصلو کی اللہ واللہ خیر الحاکبین بہتر دے حاکبین دا فیصلہ کون کنم ورد الحاکمین دا فیصلہ کون کن سورت ممتاز و دنور سورتون نا فذکر دا فلولا کانت قریتن آمنت دارنگ لسورت ممتاز و دنور سورتون نا فاغو چو دا فراون بچ نشو فاغ چو بانی دارنګ صورت ممتاز د نورو صورتونو نه په وینا د موسی علی السلام زړه ولکلک کی او دارنګ په تذکرې د قبله سره قوم د موسی صورت ممتاز د نورو صورتونو نه و ذکر دم و اثر ندامتا لفت عدد بهی پده ایمان سر و یستن بیهونک احق هوا و قسم سر نور امتیازاتی مشتر